Passen 5 minuts del punt horari de les 8 del matí. Avui és dimarts, dia 11 de desembre de... 11 de gener de 2011. Comencem Línies Obertes. Molt bon dia, benvinguts, benvingudes a Línies Obertes. Encetem aquesta edició de dimarts, dia 11 de gener, quan passen 6 minuts i mig de les 8 del matí. I encetem una edició en la que les portades dels diaris, de manera unànime, tenen dos titulars. D'una banda, Messi... guanyador de la pilota d'or. Finalment no va ser possible per Iniesta ni per Xavi. Una llàstima. I d'altra banda, el comunicat d'ETA, el tercer que fa des del mes de setembre, fent un pas més endavant, en què declaren un altre alto al foc general, verificable i permanent. Tot i això, el govern creu que el text és insuficient, però el lehendakari del País Basc valora la contribució de Batasuna. Mica en mica. D'altra banda, també, avui destaquen els diaris que sembla que al senyor Hereu li surten contrincants com a alcaldables. I és que sembla ser que Montserrat Tura podria ser candidata a ser alcaldable a la ciutat de Barcelona. I així, amb notícies com aquestes, encetem una jornada, la d'avui. Un 11 de gener, en el que aquí a Línies Obertes tenim molt a celebrar. I és que avui fem el primer aniversari del programa. Un any ja, sí, sí, un any fa que vam començar aquesta aventura a la ràdio. I encara hi som. Amb modificacions, amb canvis, amb gent nova, gent que ja no hi és. Però continuem al peu del canó cada dia acompanyant-te de 8 a 9 del matí. I com cada dia, d'aquí uns minutets, l'Angie Morales ens portarà les efemèrides del dia. Després tindrem també a un dels històrics del programa, el José Ramón Mier, que ens portarà l'imperdible. La música lliure vindrà de la mà de la Vanessa Leiva, el Marc Mauri ens portarà l'agenda del Barcelona de Franc i acabarem parlant de teatre, el Tots som Hamlet, amb la Clara Mas. Tot això fins les 9 del matí aquí, a RKB, a la 106.9 de la freqüència modulada, amb les nostres línies obertes perquè participis. 93 468 55 55, líniesobertes@idicom.net, el nostre correu electrònic i el Facebook, www.facebook.com/líniesobertes. Salutacions de qui et parla, en nom de tot l'equip, el teu amic David Morales. Escucha con atención, el CER te propone su plan anticrisis. Si estás en paro y lo acreditas, matrícula gratis. Sí, sí, como lo oyes, matrícula gratis. El CER te ofrece que emplees tu tiempo libre en mantenerte saludable y en forma. Y para que cuides tu salud si estás en paro, te regala la matrícula. Tienes a tu disposición dos piscinas, una sala termal con saunas, baños turcos, jacuzzis y un gran spa con efectos acuáticos. 600 metros cuadrados de equipamiento de fitness. Tres salas donde realizar las más novedosas actividades dirigidas. Body Pump, Body Combat, Body balance, ciclismo indoor y más de 100 clases semanales de actividades dirigidas por expertos profesionales. Y además servicios de cafetería, parking y un centro médico donde tendrás gratis una revisión médica anual. Pero hay más, descuentos en las revisiones de carnet de conducir, permisos de armas y servicios de odontología. Recuerda, Plan Anticrisis, matrícula gratis para las personas que se encuentran en paro y como la crisis nos afecta a todos, a los que no están parados, el CER te regala la mitad de la matrícula. CER, Centro Acuático y de Fitness, en Santa Coloma de Gramenet, calle Sant Jordi, 14, esquina Avinguda Generalitat, a 50 metros del campo de fútbol de la Grama. Para más información, www.cer.cat. Es el Plan Anticrisis del CER. Angie Morales, molt bon dia. Molt bon dia. Encetem amb tu i encetem aquesta edició tan i tan especial. Aquesta sí, és molt especial. En un dia com avui, un 11 de gener de tot just fa un any, què passava? Doncs començàvem tot just aquest programa. Sí, sí, començàvem en Línies Obertes. Avui fem el primer aniversari, del programa i per això estem aquí molt contents. I tenim aquí pastís fora de la redacció. Ja estic amb unes ganes. Així que... Doncs l'Angie Morales, que com cada dia ens porta les efemèrides del dia, la tenim un dia més aquí amb nosaltres, tot i que l'any passat ens portava una altra secció. L'any passat teníem la part de Mapamundi. Mapamundi, exacte. Ens feies viatjar a través de la ràdio. Bueno, ara també viatgem, però a través del temps. A través del temps, exacte. Doncs amb l'Angie Morales encetem aquest repàs d'allò que era notícia, d'allò que passava en un dia com avui, en un 11 de gener, en aquest cas, del 1944. Doncs el comte Galeazzo Ciano, gendre de Benito Mussolini, va ser afusellat a Verona. Pel seu matrimoni amb Eda Mussolini l'any 1930, Ciano va entrar a l'èlit del règim feixista italià. Va ser ministre de premsa i propaganda i, més endavant, d'afers estrangers. Com a membre del Gran Consell Feixista, el 1443 va votar a favor d'una destitució de Mussolini. Fugit a Alemanya després de la detenció del seu sogre per ordre del rei Víctor Manuel III, els nazis es van lliurar al govern de la República de Saló. Ciano va ser jutjat per alta traïció i condemnat a mort. Continuem viatjant en el temps i ens situem en l'any 1284. Pere el Gran, rei de Catalunya-Aragó, atorga a la ciutat de Barcelona el privilegi reial anomenat Recognoverentum Proceres. És llatí. El llatí és el que sí. Té. Que constitueix la font més important del dret municipal barceloní. Passava en un dia com avui, en un 11 de gener del 1715. El bisbe de Solsona és expulsat de Catalunya per les autoritats borbòniques. 1874. Enfrontaments a Sarrià i les afores de Barcelona entre voluntaris republicans i tropes de l'exèrcit. Els republicans s'oposen a la instauració del règim del general Serrano. I en un dia com avui, del 1954... Signat el Manifest d'Independència del Marroc, que es commemora com a festa nacional. 10 anys més tard, el 1964. Doncs Dalí anuncia la creació de la Fundació Gala Salvador Dalí, a la qual donarà 621 obres. Va ser portada dels diaris tot just fa un any, en el mateix dia que començàvem aquest programa. Doncs Mossos i Bombers no es van creure la tesi del llamp. Tot dins del mercat rebatuda la versió oficial de l'incendi dels ports. D'altra banda, pel que fa al terrorisme... ETA per 4 terroristes en 2 cops simultanis. I per últim, pel que fa als esports... El Barça pallissa el Tenerife amb un triple de Messi, 0-5. És ara el moment de felicitar els aniversaris. Qui fa anys avui? Doncs hem de felicitar a l'escriptor Eduardo Mendoza, que fa avui 68 anys. Hem de felicitar també els 68 anys que fa l'actor Luis Varela. Felicitem també a Rod Taylor, actor de 81 anys. La nedadora Tracy Culkin, de 48 anys, i també a Christine Kaufman, actriu de 66. Doncs tots ells felicitats, també per la part que et toca, Angie. Sí, moltes felicitats per l'aniversari d'avui. I t'esperem demà. Sí, esperem. I esperem molts més aniversaris com aquest. I tant. Que tinguis un bon dia. Igualment. Fins demà. Fidel Color. A Fidel Color Online trobaràs els millors preus d'internet. Entra a la web de Fidel Color i et sorprendràs. www.fidelcolor.com. Fidel Color, el gran especialista en imatge i so. Plaça Universitat 8 i també Fidel Color a l'Illa Diagonal. www.fidelcolor.com. Si mai no has deixat de confiar en la sort, si ets dels que creuen en la màgia d'una combinació, si somies en la felicitat de fer feliços a qui més t'estimes, si la teva joia és imaginar un esclat de somriures, si durant tot l'any penses, i si cau aquí? Si vols compartir la teva il·lusió amb nosaltres, t'esperem a La Decana, Administració de Loteries número 1 de Barcelona. La Decana, al Centre Comercial Diagonal Mar, planta 1, local 1030. La Decana. Si tanques els ulls i t'imagines que tot és possible. Si la busques, la trobes. La Decana és la teva sort. Benvinguts a l'Imperdible. Comencem. Tres quarts de nou del matí. I ja el tenim aquí, el José Ramón Mier, amb l'Imperdible. Molt bon dia. Molt bon dia, David. Què tal, com estem? Bé. Felicitats per la part que ens toca, tots dos. Exacte. Un anyet ja, eh? Un any. Anava a dir. Un any de línies obertes, programa número 15 de l'Imperdible. Sí. Què està passant? El tiempo corre. Vola, el temps vola. Sí. A més, han acabat els Reis, el Nadal... Tota aquesta mandanga... Ja tocava. Ja, sí. Ja, prou. Però qui pogués tornar enrere en el temps, oi, David? Ai! Quan al futur... Qui fos jove, ai, de nou. Quan al futur, ja et dic, o no. Sí, perquè de vegades més val quedar-nos on estem i com estem. Ai. I quedar-nos amb el temps que ens toca, també, sí. Ja t'ho dic ara. I si no, que li expliquin al meu amic Martí. Saps què és el Martí, no? No, ara no? Mateix no... Bueno, doncs és una boníssima ocasió perquè el coneixeu. Perquè la seva aventura temporal ha estat reeditada a aquestes festes en format Blu-ray i remasteritzada amb DVD, també. Sí? Sí, senyor. Estem parlant de Martin McFly. I sí, l'imperdible d'avui és Regreso al Futuro. Ah, Regreso al Futuro. Sí, senyor. Així que comencem amb l'imperdible i us presento a l'imperdible d'avui. Marty McFly és un jove estudiant de Hill Valley High, és amic d'un excèntric científic que ha inventat una màquina del temps amb la sorprenent forma d'un cotxe DeLorean. Que jo vull un DeLorean. Jo demanava un DeLorean cada any per Reis i els Reis passen de mi. Ja t'ho dic ara. És que demanes massa, José. No demano tant. O sigui, és el DeLorean que sempre demano des que vaig veure la peli i ja, pues, llevamos DeLorean acumulado. Però tu a més el vols... Que viatja amb el temps. Que viatja amb el temps, clar. Tonto no soc tampoc, a veure si m'entens. Clar, home, ja que lo pedimos a lo grande, clar. Durant la prova de la màquina de temps aquesta, són sorpresos per uns terroristes àrabs i és en Marty qui es trasllada a l'any 1955. En aquesta època coneix a una jove parella, la Lorraine Baines i el George McFly, que en el futur seran els seus pares. Però la situació es complica quan és la seva pròpia mare, que no sap que serà la seva mare, que s'enamora del jove Martin. Ai! Sos amores. Això és complicat, eh? Sí. Aquesta premissa dona pas a una aventura cinematogràfica que, bueno, ja forma part de les nostres vides. Estrenada en 1985, Regreso al Futuro és el primer gran èxit del director Robert Zemeckis, que Robert Zemeckis també és el director de Quien engañó a Roger Rabbit, Forrest Gump o Lo que la verdad esconde, amb la producció executiva de Steven Spielberg. Aquesta pel·lícula sobre viatges en el temps va lograr un gran èxit del públic i va donar origen a una de les trilogies cinematogràfiques més populars de tots els temps. We'll be right back. Michael J. Fox és el jove Marty McFly, que viatjarà al passat amb la màquina del temps per al seu amic Dr. Emmett Brown, que està interpretat per Christopher Lloyd. La seva missió, com us hem dit, serà complicada, ja que en el seu viatge a l'Amèrica dels anys 50 tindrà que aconseguir ni més ni menys que el seu futur pare, que és una mica patós en aquella època, sedueixi la seva mare, que és una mica pandolaire, per dir-ho de forma. Eh? Ai, ai, ai. Perquè és que, sinó del contrari, ell no podrà néixer i el continuus espai-temps es veurà alterat. Clar. Ja de pas, ja que estem, allò que ja que el Guadiana passa per Valladolid, sí, pues el Marty inventa rock and roll, l'skateboard, i afegirà sutils canvis en el seu passat per a millorar el seu futur i aconseguir l'amor de la seva xicota Jennifer. I tots aprendrem que partint d'una màquina del temps, per a funcionar bé, vaja, només es necessita un condensador de flujo. Sí, cert. El condensador de flujo. Mítico sí. Condensador de flujo. Sí. Aquesta cançó que sona de fons és The Power of Love, que va ser un dels èxits de l'època. Sí. Però no tot acaba aquí, perquè ell torna al passat, sí, es veurà obligat a anar al futur i un altre cop anar al passat a l'antic i salvatge oest. Això, aquestes aventures completen una aventura que es mantindrà enganxats al sofà gràcies al seu estil, al seu humor, a la seva acció i al seu marcat sentit de l'aventura. La pel·lícula, us informo, va guanyar un Oscar el 1986 al millor muntatge de so. I ara, Universal, ens la torna portant un format de luxe. L'edició, com us he dit, en DVD i en Blu-ray, amb multitud d'extres, alguns mai vistos abans. I amb la possibilitat d'aconseguir l'edició de luxe, que ja saps que de luxe vol dir més pasta. Més cara. Exactament. Sempre. Sempre, sempre. Però què porta aquesta edició de luxe? A part de les tres pel·lícules i el Blu-ray amb tots els extres, sí, porta ni més ni menys que una maqueta de la meravellosa màquina del temps. És a dir, un DeLorean. José, te l'hauràs de comprar. Sí, sí. Bueno, de moment la puc disfrutar perquè tinc un amic que la té. Ah. Dani, una abraçada des d'aquí. Però sí, sí, vas la quiero. Vas a jugar a casa dels amics. Sí, la quiero, la deseo, la necesito. Com diu el Munabot, necesito la maqueta. Pues això. Doncs ja sabeu, si l'heu vist, la podeu disfrutar amb la millor qualitat d'imatge i so possible. I si no la coneixeu, és potser el millor moment. I des d'aquí us recomano aquest imperdible perquè l'ocasió pot passar i a no ser que tingueu un DeLorean aparcat a la porta, és el moment de disfrutar un altre cop de Regreso al Futuro. I què ens ofereix internet sobre els viatges en el temps? Anem a averiguar-ho, David? Doncs esbrinem-ho. Vinga. Deixa-la de fons, deixa-la correr, deixa-la correr. No és només una web de la peli, és molt més. I és que saben el que tenen altres mans, l'Universal. Si voleu veure vídeos, fotos, curiositats, inclús el making of del joc, que sortirà en breu en PC, Xbox i PS3, no dubteu a anar amb aquesta direcció, que és la direcció oficial de la pel·lícula de Regreso al Futuro. Utilitza les sigles del títol en anglès, és a dir, Back to the Future, és a dir, www.bttf.com. Aquesta és la web oficial de la trilogia i el millor no és el seu recull de fotos de rodatge o el seu apartat de béns, on ens informen de tot allò que es cou per a mitificar encara més la trilogia. O la seva botiga, on podeu trobar de tot per abastir-vos o inclús decorar el cotxe. No, el millor és que hi podeu llogar un DeLorean. Només calen dues coses. Que esteu podrits de pasta o que visqueu als Estats Units. O amb dues. Però escolta, tu, mai se sap. Tu, nunca se sabe. No, nunca se sabe, no. Així que ja sabeu, si voleu una rèplica de l'armilla del McFly o s'ha tocat la primitiva i voleu donar-vos un capritx d'un conduint temporalment, també t'ho dic, no és que te lo compres, que també, per segons el que et toqui, però si vols que el DeLorean de la Mac del Regreso al Futuro i lo quiero conducir, pues passen allà, et dones d'alta i sol·licites que te'l portin i durant una estoneta pots sentir-te el Marty McFly amb el DeLorean original de la pel·li. Ostres, Déu-n'hi-do. No està mal. No està mal. Que curiós. Us recordo la web un altre cop, www.bttf, és a dir, backtothefuture.com. I ara els viatges tenen el temps i més aquesta pel·lícula té alguna curiositat. I aquestes curiositats ja sabeu que les coneixem a les nostres històries secretes. I és que una trilogia cinematogràfica de tal envergadura dona per molt i té moltes curiositats de rodatge i de moltes coses. I us vaig a dir unes quantes. Per exemple, els fans de la pel·li sempre han tingut present que el Marty McFly, interpretat per Michael J. Fox, és a dir, el Michael J. Fox no va ser la primera opció del director. Ah, la no? Primera, no, la primera opció va ser l'Eric Stoltz, que no sé mai com es diu aquest cognom. Eric Stoltz. Stoltz, mira, exacte, és igual. Sí. De fet, hi ha moltes imatges i molts vídeos rotllant per la web que es veuen escenes complertes rodades per aquest actor. Què va passar? De que van acabar una miqueta farts d'ell. I és que resulta que el tio tenia massa ínfules d'actor, de mètode, i exigia als tots els membres de l'equip que li diguessin Marty, perquè si no, no responia. Van acabar tan farts d'ell que van dir, mira, xato, saps què? Que et diguin Marty, però a casa teva. Clar. Saps? I van agafar Michael J. Fox, que en aquell moment no estava disponible, però va fer un parón en su agenda, perquè estava protagonitzant una sèrie que sí. Deia Family Ties. Sí. Per exemple, també... Los problemes crecen, sí. Exacte. Amb aquell ídol juvenil que no me'n recordo ni com es diu ja. No sé, un rínxol. No me'n recordo. En el olvido quedó i ahí se quedó. No passa res. Parlem de Michael J. Fox. Aquest em cau bé. El dels rínxols era el Kirk Cameron. Aquest tu sí que sabes, David. O no? Bueno, no, sàpiga bueno. Això, no sé si és igual. No demostra res. Després també et diré que, per exemple, el condensador de Fuso, el generador de fusió de Mr. Fusion Home Energy Converter, es va fabricar utilitzant, entre altres coses, un molinet de cafè Krabs, que també es veu al principi d'Alien. Ostres. Com a element més de la cuina del Nostromo. Després, per exemple, quan el Marty espanta el seu pare en l'any 50, amb els anys 50, fa servir una cinta de casset titulada Van Halen, que és un tema inèdit escrit per Eddie Van Halen expressament per la pel·lícula. Ostres! Aquí tot és exclusivo. Sí, a més, li va demanar Steven Spielberg. Eddie, escriu una cançó per la pel·li que estic fent així. Una coseta. I l'Eddie la va escriure. Veus que és mono? Ell també. També diré, per exemple, que el carrer principal del poble és la mateixa que es va usar a Gremlins i que es va utilitzar 7 DeLoreans. I un d'ells estava totalment desmantellat per poder accedir més fàcilment al seu interior. I l'altre era una rèplica del DMC-12, que és com es diu el model d'aquest DeLorean, realitzada en fibra de vidre, que és fàcilment identificable per als que són fanàtics d'aquest cotxe, pel fet que el logotip frontal de la marca és més gran en comparació amb el model real. Mm-hmm. I després, ja per acabar, diré que en el guió original, el gos del doctor Brown sí? No era un gos, era un mico. Ah, bueno. Sí, que a més es deia Shemp. No sé per què, li van canviar. I que la màquina del temps també estava ideada que primer fos una nevera i no un cotxe. El que passa que van dir, no, que escrius es ficaran dins de la nevera i no cal, no. Com si no es fiquessin dins del cotxe, saps? No passa nada, aquí ja saps que... Però és diferent, les conseqüències són diferents. Sí, i ja per l'última ja curiositat us diré que el tràiler, quan Doc torna del futur a buscar el Marty per portar-lo amb ell, es va doblar de dues maneres. La seva versió de televisió es va dir, què passa, que ens tornem gilipolles o què? Però, per l'anunci ja d'un públic més familiar, van dir, Què passa? Que els tornem ximples o alguna cosa? Van canviar ligerament el que és la versió de la paraula malsonant, perquè una cosa era per tots els públics i l'altra per al públic més entès. També s'ha de dir que quan veiem tràilers al cinema, per exemple, sí, el tràiler es dobla molt abans que es faci el doblatge sencer de la pel·lícula. És a dir, el doblatge que s'utilitza en aquelles escenes que veiem en els tràilers, sí, no és el mateix que després el que hi ha resultant a... No és el mateix. De fet, també segons on s'emet el tràiler, també canvia substancialment el tràiler. Per exemple, la pel·lícula Speed, aquí no té res a veure, però si recordeu, acaba que l'autobús xoca contra un avió. Mm-hmm. Doncs, si veieu la pel·lícula amb un avió, tranquils que aquesta escena no la veureu. S'eliminarà, clar. No, comprovat, no la veureu. S'estrella contra no sé què, però contra l'avió, no. No sigui que agafem un passatger d'aquests una mica... tocats, diguin, bájame d'aquí, bájame d'aquí. Sí, clar, ja és el que té. Sí, perquè a 10.000 peus pot vindre un autobús, saps? Té molta lògica, sí, però no passa res. comencem l'any nou i comencem un any després, seguim amb aquí Línies Obertes. I sempre us demano que col·laboreu amb nosaltres. On l'Imperdible te'ns ho diu? És molt fàcil. Ens pots enviar un mail a imperdiplerkb@gmail.com. També ens pots seguir al Twitter a @imperdiplerkb o, si ho prefereixes, també tenim Facebook www.facebook.com/imperdiplerkb. Mira si en tenim de coses. I ja està, David, que se'ns menja el temps. Sí, sí, ja. Que em menjo el temps de la gent. Ens veiem la setmana que ve. Perfecte, que tinguis... Amb molt més, però no molt millor. Ui, bueno, sí, home, segur sí, que molt sempre, millor. Sempre es pot millorar. Sempre es pot millorar tot. Una abraçada a tothom. Igualment, que tinguis una bona setmana. Adéu, David. RKB, la ràdio que t'envolta. Cada tarda, a RKB, sortim de viatge. El Club del Buen Turismo, amb Manuel Matellán. Un recorregut diari pels pobles i ciutats de Catalunya, d'Espanya, d'Europa i del món. Una trobada amb la diversitat cultural, la història, les tradicions, la gastronomia. Narrada en primera persona per les veus dels seus protagonistes més directes. Una proposta turística que t'encisarà. De dilluns a divendres, de 6 a 7 de la tarda, sortim de viatge amb Manuel Matellà, el Club del Buen Turismo, a RKB. RKB, la ràdio que t'envolta. Hola, sóc Marrius, director de Salut i Empresa, i us recordo que cada dia de dilluns a divendres i de 4 a 5 de la tarda, aquí, al 106.9 de l'FM, us proposem compartir 60 minuts per parlar de salut. A Salut i Empresa dediquem tot el nostre temps als professionals de la nostra sanitat, sempre al servei del ciutadà. Cada dia de 4 a 5 de la tarda a RKB i també a la seva disposició a salutiempresa@hotmail.com, una via de contacte per rebre opinions, comentaris i propostes i obsequiar amb regals als participants. Us esperem. RKB, la ràdio que t'envolta. Si RKB és la ràdio que t'envolta, sintonitza'ns també a través d'internet. www.radiocanalbarcelona.com. RKB, la web que t'envolta. Doncs ja la tenim aquí, ja la tenim, a la Vanessa Leiva. Molt bon dia, Vanessa. Hola, bon dia, David. Què tal? Què tal? Molt bé, i tu? Molt bé, molt bé. Aquí celebrant l'aniversari. Ai, és veritat, felicitats, eh? Però com que no has vingut a l'estudi, doncs no menges pastís. Bueno, me'l guardes, no?, amb un tàper. Te'l guardo en un tàper? Clar. Vale. Quin problema hi ha, David? No entenc. No, no, no, jo, a qui no ve aquí avui no menja pastís. Ja està bé, quina crueltat. Ah, clar, mira, escolta, és molt fàcil això de fer ràdio des del llit. Bueno, ja em menjaré una muffin jo o alguna cosa, per celebrar-ho. Posaré una palmeta. Molt bé. Doncs sí, home, ja està bé això de celebrar-ho. Fem un any aquí en Línies Obertes. Sí, sí. Que mentida, eh? Qui ho havia de dir? Qui ho havia de dir? Que fa un any començàvem a això i encara continuem. Ara ja caminem, no? I tot? Sí, encara no ens han fet fora. Bueno, com una crisi del mal temps, no? No, no, no. Doncs la Vanessa Leiva ens porta, com és habitual cada dia a aquestes hores, música lliure. Ahir sí, ens vas portar... una cançoneta per animar una mica el dia. I tant. Ahir ens vas portar música d'anunci, de televisió. Sí. Que a més és música lliure, que això ens clar, agrada. Sempre, sempre música lliure, sí. I avui què ens portes? Avui es porta un grup que es diu Fresh Body Shop. Fresh Body Shop? Sí. Ah, curiós això, el nom. Mira, comença la seva carrera musical l'any 2006. Es converteix en el 38è artista més escoltat a internet l'any 2008. Que dius, bueno, 38è, però clar, en tot el món està molt bé. Home, clar, sí, sí, i tant. I aconsegueix discos de platí per 3 dels seus àlbums. Es diu Pedro Rousseau i és de Nantes, de França. En els seus inicis, hi ha qui el va considerar el successor de la banda americana Nine Inch Nails. Et sona aquesta banda? Sí, sí, sí. I tant, no? I tant. Bueno, doncs de la mateixa manera que aquesta, es tracta d'un únic compositor, que es diu Pedro, sí? I a més és l'únic membre oficial del grup. Ell ho fa tot. És d'aquests grups que t'agraden a tu. Ah, sí, d'un grup d'una persona. Un grup d'una persona. Sí. Ell ho fa tot, el que passa, evidentment, quan ha de fer un concert, ell sol no ho pot fer tot perquè no es pot desdoblar. Clar. I aleshores sí que agafa músics per fer la gira. Que és el mateix que feia Nine Inch Nails. Sí, sí, sí. Doncs això, Fresh Body Shop reconeix sentir-se identificat amb Nin, Nine Inch Nails. Sí. Vale. I la seva ànima, que era Trent Reznor, però comenta allunyar-se d'aquesta estètica en els darrers àlbums i assenyala també altres influències, com Tricky, Beck o Kurt Cobain. Sí. En poc més de 4 anys ha gravat 7 discos, tots ells de gran èxit a la xarxa. Tenen una web pròpia que es diu freshbodyshop.e-montside.com. Sí. És una mica complicada, era web. Una mica complicadeta, sí. Però bueno, aquí trobeu tota la informació i podeu descarregar-vos els seus CDs o, si no, des de Jamendo, com sempre. Molt bé. Anem a posar la primera cançó perquè conegueu una mica el grup, que es diu Make This End. Doncs Vanessa Leiva, que tinguis un bon dia. Igualment, adéu. RKB 106.9 FM. La radio posee sus propias virtudes y siempre ha hecho aportaciones importantes. Club Extreme FM es un servicio de información deportiva de motor que alimenta el sentido y libera la imaginación. Club Extreme FM. Todas las competiciones, pruebas, exhibiciones y entrevistas más importantes del motor realizadas a los protagonistas más destacados del sector. Si eres aficionado o profesional del motocross, enduro, trial o quadcross, te invitamos a formar parte de nuestro club. Un club radiofónico con la garantía del trabajo bien hecho desde el 2006. Puedes seguir nuestro programa los domingos de 1 a 3 de la tarde. Club Extreme FM. Dirige y presenta Julio García. Marc Mauri, molt bon dia. Hola, David, molt bon dia. Què tal, com estem? Doncs d'aniversari avui, jo també. De celebració. De celebració. Estem aquí de celebració del primer aniversari del programa. Un anyet ja fa que estem així. Doncs sí, ja fa un any que venim aquí, a la ràdio cada dia, i doncs passem una estoneta aquí, entretinguda. Com passa el temps, cada cop més de pressa, eh? Primer vas començar amb Festa Major. La Festa Major, i aquest any has passat a l'agenda del Barcelona de Franc i a l'agenda de Catalunya. Sí, senyor. Doncs felicitats per la part que et toca. Igualment, sobretot a tu. Si no fos per tu, això no seria possible. I ara sí que deixem de tirar-nos floretes i anem al que anem, que toca fer la secció del dia. Doncs anem a fer la secció, vinga. Barcelona de Franc, o low cost. Perfecte, doncs primera proposta pel dia d'avui. Mira, primera proposta tenim pels qui ahir van anar a la FNAC de Diagonal Mar a veure la sèrie The Wire, que sàpiguen doncs, que avui continuem amb la primera temporada, els capítols 4 i 5, a les 6 de la tarda. És gratuït, també, això. Perfecte, doncs primera proposta, ja sabeu, si ahir vau anar, avui no us podeu perdre els capítols 4 i 5 de The Wire a la FNAC de Diagonal Mar. Més coses. Tenim una xerrada. Una xerrada sobre una pel·lícula, Històries mínimes, amb el seu director, que és Carlos Sorín, i Pere Vall, a la Biblioteca Francesc Candel, a les 7 de la tarda. Doncs la Biblioteca Francesc Candel, que queda al carrer d'Amnistia Internacional número 10. Sí, això per arribar la millor manera és amb ferrocarrils de la Generalitat, baixant a l'estació de Magòria. I més propostes, una proposta dintre del cicle pantalla lesbiana, gay, transexual, bisexual. Sí, tenim el passe d'Ella i Ese Pueblo Necesita un Muerto, a la Casa Amèrica a les 7 de la tarda. La Casa Amèrica al carrer de Còrsega 299. I una altra proposta? Sí, una altra proposta, en aquest cas poesia i música, amb José Luis Ruiz Castillo, Una sombra, una il·lusió, al casal de joves Casa Sagnia a les 7 de la tarda. Al casal de joves Casa Sagnia, al carrer de Brusi número 61. I la darrera de les propostes pel dia d'avui? Sí, un nou passi de vídeo, cicle falsos documentals, al Rayart a les 9 del vespre. Al Rayart, que queda al carrer de Carders número 12. Tot gratuït avui. Perfecte, doncs Marc, que acabis de passar un bon dia. Igualment. I demà t'esperem amb més. Demà aquí seguirem. No mengis massa pastís d'aquest que tenim fora a la redacció, eh? Ai, mare meva, no sé poder evitar-ho. Fins demà. Adéu. ¿Qué pasa cuando juntamos lunáticos más ética? ¿Qué surge? Lunética. Lunética con ocio y música. Lunética con Beatriz Castillo, Laura López y Félix Rocell. El equipo de la tarde de los viernes que no te dejará indiferente. Lunética. Porque sabemos que la salud mental te importa. No dejes de escucharlo. Si una de cada cuatro personas va a tener un trastorno de salud mental a lo largo de su vida, no tendríamos que empezar a saber qué es eso. Cada viernes de 5 a 6 de la tarde en RKB, Lunética. Y los sábados a las 12 del mediodía en formato repetición. Willkommen, bienvenue, welcome. Fremde, étranger, stranger. En un minutet arribarem a 3 quarts de 9 del matí i ja tenim a l'estudi amb nosaltres a la Clara Mas. Molt bon dia. Bon dia a tothom. Que em sentiu? Et sentim perfectament. Vale, és que jo no em sento gaire. No et sents gaire? Com pot ser? Ara sí. Puja una miqueta el volum i ja veuràs. Tot és així de fàcil. Tot és qüestió de volum. de rodeta. Exacte. És pujar, baixar i ja està. Exacte. No té més. Ja està, ja està. Ai, tant de bo fos, tot fos tan fàcil a la vida. Sí, exactament. Una rodeta. Exactament. Com estem? Molt bé, molt, molt bé. Contents. Tots els Hamlets i les Hamletes. Bé. Sí, perquè... Preparats pel teatre. Perquè tots... Som Hamlet. Tots. Per això, bon dia a tothom, tots els Hamlets i totes les Hamletes barcelonines i teatreres. Avui, la secció de David ve superplena. O sigui, superplena d'estrenes teatrals. Per què? Perquè el 2011 comença teatralment, diguéssim, aquesta setmana. Sí, encara cuejaven algunes coses, algunes propostes teatrals de la temporada passada, el que seria l'any passat, i ara el 2011 comença aquesta setmana amb un mogollon de coses. Per tant, comencem doncs rapidíssim. Doncs anem ràpid, no perdem el temps. Si us sembla, començarem amb tres propostes que s'estrenen aquesta setmana, o sigui, tres estrenes, dues d'elles molt esperades, perquè venen a portar aire fresc al lliure, en les seves corresponents seus de Gràcia i de Montjuïc. Hi ha una tercera recomanació, que no és esperadíssima, però sí que és una agradable sorpresa, que us comentem tot seguit. Per tant, ja que tenim tres estrenes per comentar, què us sembla si anem per ordre cronològic? Però a la inversa. Així que comencem per la que serà la darrera estrena d'aquesta setmana. Això diu així. Hi havia una vegada una família que tothom creu perfecta i que de sobte una notícia capgira absolutament la seva història. Us sona l'argument? Podria ser la família qualsevol. Sí, podria ser qualsevol cosa, sí. No, les nostres vides quotidianes, o si més no, quantes històries així hem sentit. Doncs bé, aquest és el punt de partida de Celebració, l'obra de Harold Pinter, que Lluís Pasqual ha escollit per tornar al Teatre Lliure com a director d'escena. I per enfilar la temporada, que el durà a final del 2011 a ser-ne el director escènic. Serà el director escènic del Teatre Lliure, el Lluís Pasqual. Sí. La celebració és l'última obra que va escriure Harold Pinter, que va ser guanyador d'un Premi Nobel de Literatura no fa gaires anys, si no recordo malament, fa 3 o 4 anys, va guanyar el Premi Nobel de Literatura. I és un radiògraf lucidíssim de les relacions humanes, sobretot familiars. Per tant, val la pena d'anar a veure aquesta obra de teatre. El text, per tant, és una garantia d'èxit i la direcció de Lluís Pasqual, un motiu per retrobar-se amb un dels directors teatrals catalans amb més projecció internacional, malgrat que Catalunya no hagi sigut el director més conegut. Sí. Nadie es profeta en su tierra, cert. Diuen. Doncs per tots aquests motius val la pena d'anar a veure aquesta obra de teatre Celebració, que s'estrena dimecres que ve. Ja comentarem a veure com ha anat tot plegat. Perdó, dijous. Dijous, perfecte. Dia 13, dijous. Els actors també són un èxit assegurat: Clara Segura, la Marta Marco, Jordi Bosch, Roger Coma, Eduard Farelo, Boris Ruiz, Míriam Iscla i Àngels Moll. O sigui, tots... Déu-n'hi-do, quin planter. Sí, plana major, O sigui, també val la pena de veure treballar tots aquests personatges. Esperem celebrar l'èxit d'aquesta Celebració, que asseguren arrencarà rialles des del minut número 1. Diuen, des que el primer actor diu A... Ja està, ja rius, comencem. Rius. Per tant, tot i que és una mica drama, em sembla també que combina drama i comèdia. I s'estrena el dijous 13, és a dir, aquest dijous, sí, al Teatre Lliure de Gràcia, el recentment inaugurat o reinaugurat al carrer Montseny de Barcelona. El de tota la vida. El de tota la vida, el teatre Lliure, vamos. Continuem amb estrenes de la setmana. Aquesta serà el dia abans de Celebració, és a dir, el dimecres, dia 12 de gener. Julio Manrique, què dir de Julio Manrique? El director de moda que sens dubte és el que tothom vol tenir al seu teatre. Sí. Ara està lliure, d'aquí poc començarà la temporada també al Romea i bueno, se'l disputen tots. Estrena l'obra L'arquitecte, de David Craig. és un anglès que és molt, molt cínic, un tio que fa uns textos molt crítics amb la societat de consum i amb té molta gràcia perquè retrata molt bé tot el tema de la crisi que, que actualment estem vivint, però casualment aquesta obra està escrita el 2006, en una època de bonança econòmica absoluta. Per tant, el tio ja es va avançar una mica als temps que vindrien. Per tant, retrobem amb aquesta obra de David Grieg una família que novament fa aigües, una família que s'ensorra, liderada per un arquitecte, un exitós arquitecte, que veu com la seva família, els seus valors, els seus ideals, el seu futur, tot el seu ambient, diguéssim, s'ensorren irremeiablement, si és que no estaven ensorrats abans, però ell es feia el longuis. Ja passa això, ja passa. Encarna aquest arquitecte particular, el Pere Arquillué. Segur que defensarà perfecte aquest arquitecte també, el Pere Arquillué. No sé que la cosa pinta bé d'entrada i l'acompanyen en aquesta conflictiva família, la seva dona, la Lluïsa Mallol, la seva filla, Mar Ulldemolins. Sí. El seu fill, el Marc Rodríguez, un incunable també del Teatre Lliure, i dos personatges més, Pol López i Marta Angelat, que fan uns personatges també molt potents que acompanyaran aquest arquitecte en el seu periple crític totalment. Sí. Tot això acompanyat d'una ambiciosa escenografia que diuen que és brutal, jo la vaig veure ahir a l'Ànima, que la van fer una mica de resum del que seria aquesta estrena, i és molt, molt, molt guapa, o sigui que val la pena també d'anar-ho a veure. Tot això a la sala Fabià Puigcerver, la sala gran del Teatre Lliure, a Montjuïc, fins al 13 de febrer. Doncs... Per tant, teniu temps, però al tanto. No ens hem de dormir perquè, si no, després passa el que passa. Després ens lamentem de no haver pogut anar. És, ostres, que has vist agost? Com? Ja no com, fan. Com? Però no, si ja s'ha acabat. Ja no. Exacte, sí. Aquestes coses passen. Per tant, amb aquestes dues obres, que seran segurament èxit de venda d'entrades des del minut número 1, ja sigui pel Manrique, per l'Alquillué, pel Lluís Pasqual, tenen molts ingredients per ser èxits de vendes aquestes obres de teatre. Per tant, afanyeu-vos. Que si no, després fem tard. Si sou Hamlets i Hamletes, heu d'anar al teatre. I tant. O sigui que no teniu excusa. I bueno, per últim, una de les sorpreses de la temporada. Aquí lo dejo. Es tracta d'una original posada en escena de la vida i l'obra de Vicent Andrés Estellés. Sí. Qui és Vicent Andrés Estellés? Un gran poeta valencià. Mm-hmm. Potser l'únic poeta valencià conegut després d'Ausias Marc. Sí. No, perquè... Sí, cert. No hi ha hagut una tradició de poetes molt coneguts. No vol dir que no molt bons, però... No, coneguts, és això. És, oi? És no molt el coneguts. Poeta valencià conegut després del segle XIV, Ausias Marc. Per tant, val la pena de conèixer-lo. Doncs bé, Pep Tosar, fins ara vinculat exclusivament al Círcul Maldà, que ja n'hem parlat altres vegades, porta una original proposta al Teatre Romena, que és repassar la vida de Vicent Andrés Estellés a través dels seus poemes. El qui no us agradi la poesia, no patiu, no és un recital, un llibre en mà i dale a llegir poemes, sinó que és la pròpia posada en escena que és poètica. Amb música en directe, de la mà del músic valencià Miquel Gil, que és un personatge que també ha tret els seus discos com a músic, ell mateix. Sí, ha tret també molta música popular, molta música de la tradició oral recuperada. Exacte, folklòrica, per tant, és un personatge que ha entès molt bé l'essència que reivindica Vicent Andrés Estellés, i Pep Tosar el posa dalt de l'escenari per acompanyar aquesta original posada en escena. Aquesta obra és una producció del Teatre Micalet, de València, un dels últims reductes, pel que sembla, de la independència de pensament cultural al País Valencià. Allà ha tingut un èxit clamorós, i és precisament de la mà del responsable del Teatre Micalet els que han volgut fer un homenatge a Vicent Andrés Estellés amb aquesta obra, des d'on arriba una certa crítica, per cert, al Teatre Barceloní. Ostres. Sí. La obra en si ja és una crítica a la societat valenciana, a la llibertat de pensament, als països catalans que no tenen visibilitat com a cultura catalana a dins de València, però també és l'obra porta una altra crítica immersa que ve de part de tots els que componen aquesta obra de teatre, que són els actors que es viuen a València i es queixen molt de que a València ells ho tenen cru per programar les obres que no siguin políticament correctes, ¿vale? I es queixen que Barcelona, el que hauria de ser la capital cultural dels països catalans, no doni cabuda a propostes que ens venen de terres valencianes. Quantes vegades hem anat a teatre a veure una obra en valencià? Clar, jo, cert, per, no, per, jo mai. Jo, particularment, cap. No, o sigui, estic fent càlculs i dic no... Exacte. No. Doncs ells es queixen d'això i diuen que des d'aquí s'hauria de donar veu ja no només a produccions que vinguin dels Països Valencians, sinó que ells puguin reivindicar tot el que no poden fer en el seu propi país valencià a Barcelona, que sigui com si diguéssim un altaveu per les seves reivindicacions nacionals, polítiques, culturals, etc, etc. I ells queixen de que Barcelona no està donant veu a aquest tipus d'espectacles reivindicatius. També és veritat que es dona molta més veu a espectacles de Madrid que no pas espectacles del País Valencià. Exacte, per exemple, o espectacles que vinguin més enfora de Barcelona. Exacte. Produccions que venen fetes des de Girona, des de Lleida, de Tarragona, de les Terres de l'Ebre, tot això tampoc no té molta cabuda a Barcelona, cert. Això és veritat. Però bueno, en fi, això és qui paga mana, Vull exacte. Dir que això són les productores i la gent que compra teatre que no compren. Esperem que dins d'aquest circuit de sales petites que hi ha a Barcelona puguin donar-se cabuda a aquest tipus d'obres. Doncs sí. I és una bona notícia que el Teatre Romea, que és una sala de teatre important, amb pes, amb ressonància, dins de l'òrbita cultural catalana, diguéssim, es puguin sentir textos amb aquest sentit reivindicatiu. Tot això serà fins a mitjans de febrer al Teatre Romea de Barcelona. Per tant, qui vulgui iniciar-se amb l'obra de Vincent Andrés Estellés, diuen que quan surts del teatre vas a comprar-te directament el llibre de Vincent Andrés Estellés. No sé si és una propaganda, però en tot cas és una bona opció poètica, molt estètica i musical, molt xula de veure al Teatre Romea de Barcelona. Doncs bones propostes, les que tenim en aquests pròxims dies i les que encara ens arribaran en les pròximes setmanes. Exacte, perquè el TNC estrena dues propostes que vindran a renovar a agost i no recordo quina era l'altra obra que s'estava fent a la sala petita, però en fi, que renovarem també teatre al TNC i en parlarem aquí. Doncs en parlarem... Aquí, a Línies Obertes. Perfecte. El Tots som Hamlet. Exacte. Clara Mas, moltíssimes gràcies. A vosaltres. La pròxima setmana t'esperem amb més. Amb molt. Carregadet està el tema. Perfecte, vale. Que tinguis un bon dia i una bona setmana. Vinga, igualment. Adeu. A tots vosaltres. Adéu. Outside. So, life is disappointing. Forget it. L'esport. Cinc concessions a RKB. Aquest dimecres, nit de copes, al Camp Nou. Des de les 7 de la tarda, 5 concessions. Amb tota la informació esportiva de la jornada. I a les 10 de la nit, retransmissió del partit d'anada de quarts de final. Futbol Club Barcelona Real Betis Balompié. El líder de primera divisió davant el líder de segona. Un partit que de ben segur no serà de tràmit. I amb Leo Messi oferint la pilota d'or a la seva afició. Barça-Betis, aquest dimecres, a RKB, 5 concessions. Amb la narració de Marçal Lorente i la coordinació de Lluís Lorente i el patrocini de Melody l'Original, Grup GV i Quinilista.com. Dimecres, nit de copes, al Camp Nou, Barça-Betis, 5 concessions. L'esport que t'envolta. 5 concessions, gràcies a la confiança dels nostres oients i patrocinadors. RKB, la ràdio que t'envolta. Doncs així acabem aquesta edició d'avui amb aquesta música del feliç aniversari per celebrar aquest primer aniversari del programa, el primer aniversari de Línies Obertes. Un any en el que han passat per aquí molta gent que ja no hi és, per exemple, l'Arancha Juan, el Carlos Blasco, el Carlos Aguilar, l'Anna Viladot, l'Òscar Santos Veiga, moltíssimes gràcies a ells per haver participat i els que continuen i avui dia encara hi són al programa. L'Angie Morales, la Carla Garriga, la Laura Pou, el Marc Gómez Silvestre, el José Ramón Mier, la Clara Mas, l'Anna Piferrer, la Vanessa Caravante, el Dani Cortijo, la Rosa Domingo, l'Albert Rubí o l'Enric Guilamany. I també són amb nosaltres col·laborant la Lliga per la Protecció d'Animals i Plantes, Òmnium Cultural, Libera ONG i Sonrises de Bombay. A tots ells, moltíssimes gràcies perquè, gràcies a tots vosaltres, aquest programa avui fa un any. I gràcies també a tots els que esteu cada dia, de dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí, a l'altra banda del receptor. Salutacions del vostre amic David Morales.